βρε αλαγάρι. Στην Αμερική θα πάω κάποιο για να βρω. Και μαζί του πια θα μείνω που με θέλει να με πάρει. Στην Αμερική θα πάω για να παντρευτώ. Πάψε τα παλιογίνα διαπισματάρα μου. Να χάρεις τα δυο σου μάτια παιχνιδιάρα μου. Ξέρεις τι καπνό φουμάρω και για σένα πώς μπορώ. Αεροπλάνο να πάρω να'ρθω πάλι να σε βρω. Όσο γρήγορα να φτάσεις στο πα και στο ξαναλέγω, πια δε σ' αγαπώ. Μόρτι μου κακό θα πάθεις κι απ' τη ζήλια σου θα σκάσεις. Στην Αμερική θα πάω για να παντρευτώ. Ρε μη μου πατάς τον γκαλοπής ματάρα μου. Θα τα πλέξεις δίχως άλλο παιχνιδιάρα μου. Και μη μου γλίστρας σαν χέλη αφού ξέρεις πως μπορώ. Με την καμά μου στο χέρι να'ρθω πάλι να σε βρω. Γεια σου αγάπη μου από τη Θεσσαλονίκη. Φύγω απ' την Αθήνα, στην Αμερική θα πάω, πώς να σου το είπω. Μέσα στον ουρανό ξύστη θα περνάω όλο φίνα. Με δολάρια θα γλεντάω κι όλο θα μεθώ. Μάθε πως απ' την Αθήνα πεις ματάρα μου. Δεν μπορείς να κάνεις βήμα παιχνιδιάρα μου. Και πως δεν ψήφω το χάρο κι αν μου φύγεις πως μπορώ. Αεροπλάνα να πάρω να'ρθω πάλι να σε βρω.